40% 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób utonęło w Polsce od czwartku. Od czerwca to już 163 utonięcia. Krew potrzebna od zaraz. Centra krwiodawstwa apelują o pomoc. Włoska telewizja publiczna wycofuje korespondentów z Rosji. Od początku długiego weekendu w Polsce utonęło już 7 osób. Policja po raz kolejny przestrzega przed kąpielą w miejscach, gdzie nie znajdują się kąpieliska strzeżone, a ratownicy po raz kolejny apelują o rozsądek. Jeśli planujemy wypoczynek w miejscu, które nie ma wyznaczonego kąpieliska ani obecnego ratownika, warto zadbać o własną asekurację, pływając na przykład w kamizelce asekuracyjnej lub z boją. Jak tłumaczy młodsza aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, może to uratować nasze życie, gdy złapie nas skurcz lub opadniemy z sił. Pamiętajmy, żeby zawsze schładzać się przed wejściem do wody. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie doznali szoku termicznego. Pamiętajmy, aby nie kąpać się bezpośrednio po obfitym posiłku. Z myślą o bezpiecznym wypoczynku nad wodą powstał serwis kąpieliskowy sk.gis.gov.pl, gdzie dostępna jest lista strzeżonych kąpielisk. Od 1 czerwca tego roku Komenda Główna Policji odnotowała łącznie 163 utonięcia. Jan Olencki, Polskie Radio. Młody mężczyzna, który zginął pod kołami pociągu w Sopocie, został wepchnięty na tory. Policja potwierdziła wcześniejsze informacje reportera Radia Gdańsk. Ofiara to 23-letni mieszkaniec Gdańska. Do tragedii doszło około 5:30 na dworcu w Sopocie. Według ustaleń śledczych między dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Nagle 20-latek popchnął znajomego wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity, relacjonuje podkomisarz Lucyna Rakowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy i po wykonaniu niezbędnych czynności z jego udziałem zostanie on osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratury rejonowej w Sopocie. 20-latek siedzi w policyjnej celi i zostanie przesłuchany, kiedy wytrzeźwieje. Niewykluczone, że może usłyszeć zarzut zabójstwa, wówczas grozić mu będzie nawet dożywocie. Jak co roku w wakacje w Polsce brakuje krwi. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o jej oddawanie. Mateusz Florczuk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie mówi, że sytuacja jest bardzo poważna. Nasze stany magazynowe bardzo, bardzo nam spadły. Tych grup minusowych brakuje, więc zdecydowanie grupy minusowe, ale szczególnie na ten moment A+ właśnie. Chyba główny tutaj powód to jest właśnie okres wakacyjny i urlopowanie się dawców. Dawcy wyjeżdżają, zazwyczaj nie oddają też w miejscach, gdzie są. No i oczywiście wypadki. Zdecydowanie tych wypadków mamy troszeczkę więcej, tak mówią statystyki. Natomiast no chyba główny powód to są właśnie urlopy. Dawcą krwi może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca ponad 50 kg, a krew można oddać także poza miejscem zamieszkania, również będąc na urlopie. Włoska telewizja publiczna RAI wycofała swoich korespondentów z Rosji, która grozi im procesem karnym za nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wysłannicy RAI towarzyszyli żołnierzom ukraińskim prowadzącym ofensywę w obwodzie kurskim. Owocem pracy korespondentów był reportaż z opanowanej przez wojska ukraińskie miejscowości Sudża, w którym pokazano rosyjskich jeńców. Włoska ambasador w Moskwie, Cecilia Piccioni, została wezwana do rosyjskiego MSZ-u. Wręczono jej notę, w której oskarżono ekipę RAI o nielegalne przekroczenie granicy Rosji i propagandowe wsparcie dla, jak napisano, terrorystycznego ataku ukraińskiego. Przeciwko rosyjskim groźbom protestują włoscy politycy, związki zawodowe dziennikarzy i włoski komisarz europejski Paolo Gentiloni. Włoskie media wskazują, że telewizja RAI wycofała swoich korespondentów z Rosji bez słowa komentarza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Świnoujściu trwa jarmark bałtycki. Można spróbować podpłomyków i miodu. Są stoiska z rękodziełem artystycznym i takie edukacyjne. Każdy od najmłodszych po najstarszych znajdzie coś dla siebie.

Witamy się z Państwem w trzeciej godzinie audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, zwana Misią, i Martyna Matwiejuk. Jeśli doskwiera Państwu dziś wysoka temperatura, można sobie wyobrazić na przykład, że są Państwo na Wyspach Owczych. W tamtejszej stolicy dziś 12 stopni Celsjusza, prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi 96%. Ta pogoda nie odstrasza jednak turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają wyspy zamieszkiwane przez Farerów. I o tym właśnie miejscu opowiemy w najbliższej godzinie, a przed nami Fabiana Palladino. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w audycji Swoją Drogą rozmawiam z Kingą Eysturland, podróżniczką, tłumaczką, kobietą, która przez lata przybliżała nam Danię i Wyspy Owcze, a dziś łączy się z nami ze stolicy Urugwaju, która stała się jej nowym domem. O tym, jak do tego doszło, za chwilę pewnie porozmawiamy. Dzień dobry, Kingo. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Przeprowadzka do urugwajskiej stolicy to w twoim życiu względna nowość. Wcześniej przez lata zamieszkiwałaś Wyspy Owcze, czyli archipelag wchodzący w skład Królestwa Danii, który znajduje się na Oceanie Atlantyckim, gdzieś tam pomiędzy Islandią a Norwegią. Twoja ostatnia książka też właśnie temu miejscu jest poświęcona. To publikacja zatytułowana Wyspy Bardzo Owcze, Gawęda Północnoatlantycka. I pozwól, że zanim dotrzemy do tych tematów pełnych słońca, pełnych kultury Ameryki Łacińskiej, to zapytam cię właśnie o Wyspy Owcze. Trafiłam niedawno na taki termin jak coolcation. On oznacza wybieranie chłodniejszych miejsc do spędzania urlopu wypoczynkowego. No i okazuje się, że coraz chętniej podróżujemy do krajów nordyckich, na odległe wyspy północy. Oczywiście to ma związek z ocieplaniem się klimatu na Ziemi, ale też pewnie z bogaceniem się społeczeństw i chęcią przeżycia czegoś innego. Jesteś dobrą adresatką tego pytania, bo w ostatnich latach, mieszkając na Wyspach Owczych, też twoja działalność zawodowa była ściśle związana z turystyką. Przepraszam za ten długi wstęp, ale nie mogę się powstrzymać, by nie zacytować fragmentu z twojej książki. Patrząc z obecnej perspektywy, miałam szczęście, że mogłam zobaczyć Wyspy Owcze takie, jakimi były przez dziesiątki lat, zanim rozpropagował je Instagram i zadeptali zagraniczni turyści. Koniec cytatu. Czy to jest taki etap, że Wyspy Owcze zaczynają cierpieć z powodu za dużego zainteresowania turystów? No chciałabym powiedzieć, że ja cały czas te słowa umieszczone w książce podtrzymuję, bo rzeczywiście dalej odczuwam ogromną wdzięczność, że mogłam zobaczyć Wyspy Owcze jeszcze takie dziewicze. Ale tak, niestety z roku na rok turystów przybywa. Takim hamulcem, jak chyba też w innych miejscach na świecie, był oczywiście koronawirus, no bo wtedy ten ruch turystyczny na wyspy został najpierw całkowicie wstrzymany, no a potem został ograniczony i tak naprawdę chociażby turyści z Azji, z Ameryki Północnej dopiero teraz wracają na Wyspy Owcze. Na pewno ciężko teraz pojechać do jednego z tych bardzo malowniczych miejsc i nie zastać tam nikogo. To jest praktycznie niemożliwe. Chociażby Wyspa Maskonurów, Wyspa Mykines jest w tej chwili parkiem narodowym, więc żeby w ogóle postawić stopę na Mykines, trzeba uiścić najpierw sporą opłatę. Po wyspie nie można się poruszać bez lokalnego przewodnika, także rzeczywiście można powiedzieć, że Wyspy Owcze zmieniają się na naszych oczach. Tak, to w obrębie Europy nadal jeden z najdroższych chyba kierunków turystycznych. Do tego region też bardzo specyficzny, o trudnym klimacie. Wspomniałaś, skąd pochodzą turyści, którzy Wyspy Owcze odwiedzają, ale zastanawiam się, jakich ludzi to miejsce przyciąga, jakie charaktery? No w tej chwili myślę, że wszystkich ludzi i wszystkie charaktery, bo Wyspy Owcze stały się trochę popowe już teraz. Pamiętam początki mojej działalności turystycznej, no to rzeczywiście wtedy można było trafić na takie jednostki albo bardzo zainteresowane północą, w ogóle geografią, wyspiarskimi społecznościami, miłośnicy fotografii, przyrody i tak dalej. Natomiast no w tej chwili, ponieważ Wyspy Owcze już przestają być takim sekretnym miejscem na mapie Europy, to tak naprawdę gościmy już chyba wszystkich turystów. Cieszy mnie to, że jest coraz więcej Polaków i to, że polską klasę średnią stać na wakacje na Wyspach Owczych, bo tak jak wspomniałaś, to jest ciągle no, dosyć droga destynacja. Oczywiście na Wyspach Owczych płaci się ogromne podatki, także ceny wszystkiego są wysokie, ceny usług są bardzo wysokie, wyśrubowane, ceny jedzenia, dlatego że 1/3 wszystkiego to jest koszt transportu morskiego albo lotniczego na wyspy, więc to myślę nigdy nie będzie niskobudżetowy cel podróży. Oczywiście są ludzie, którzy starają się przejechać archipelag za jeden uśmiech, spać na dziko, w namiocie, nie wynajmować auta, jeść zupki chińskie i to oczywiście jest wykonalne, no ale chociażby z doświadczenia wiem, że bez samochodu ciężko zmaksymalizować taki chociażby tygodniowy pobyt i wiele niestety wartych zobaczenia miejsc wypada od razu z programu. A czy ten wzrost popularności turystyki, którego sama doświadczyłaś w ostatnich latach, powodował jakieś problemy dla mieszkańców wyspy, jakieś utrudnienia poza tymi oczywistymi związanymi z degradacją miejsc atrakcyjnych przyrodniczo? Pytam, bo ta społeczność farerska wydaje się takim bardzo delikatnym organizmem, delikatnym w sensie wielu połączeń, które też istnieją między ludźmi, którzy po prostu są zamknięci na tych wyspach. Mm-hmm. Tak, na pewno. I tutaj oczywiście na turystykę narzekają najwięcej ci, którzy w ogóle na niej nie zarabiają, czyli mieszkańcy wysp, które nie są tak popularne, rozpropagowane turystycznie albo takie malownicze. I chyba największym problemem jest lokalny transport helikopterowy oraz promowy. Dlatego, że miejsc w helikopterze jest 12 i zazwyczaj tutaj priorytet mają mieszkańcy tych zewnętrznych wysp, którzy po prostu traktują taki śmigłowiec niczym autobus. No ale często jest tak, że wszystkie miejsca są zajęte przez turystów, którzy przylatują, spędzają na wyspie kilka godzin i odpływają potem promem, więc ani tam nie nocują, ani nic nie kupują, nie zostawiają w ogóle żadnych pieniędzy na takiej wysepce, więc myślę, że tutaj bardzo rozgoryczeni są miejscowi. I podobny problem jest z wyspą Kalsoy, która jest no, takim ultraturystycznym miejscem ze względu na przylądek Catlurin, który kiedyś zdobił okładkę National Geographic. No i tam też jest grób Jamesa Bonda, więc teraz są pielgrzymki do Bonda. Niestety prom, który kursuje z Klaksviku na wyspę Kalsoy, mieści no, przy dobrych wiatrach 16 aut osobowych. A czasami jeszcze musi wjechać autobus, czasami musi wjechać śmieciarka, jakaś cysterna, która wiezie paliwo. No więc utworzono specjalnie odrębną kolejkę dla mieszkańców wyspy Kalsoy, tak żeby oni mogli po prostu dopłynąć do domu po pracy albo wracając ze szkoły, z zakupów, bo niestety okazało się, że ruch turystyczny na wyspę jest wielki, zainteresowanie ogromne. No i doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy to lokalsi nie mogą po prostu dojechać do domu. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was reminded every measure, riding trade winds, buried treasure. I got on fine with modern living, but must I be such a citizen? And the world still so wild, called to me. I was lost, I've been kept on my knees. Trippers and laskers, they surrounded me. All them describing how they like me. All them wanting something special. Bring them roses, sing them blues. And the appealing to me, advertising, and I was living tight every night. Kinga Eisturlund dziś z nami w Trójce. Piszesz również w swojej książce o norientalizmie, czyli pewnej egzotyzacji krajów nordyckich i wyniesieniu ich kultury do rangi takich wzorów godnych naśladowania, takiego przykładu, z którego możemy czy powinniśmy się uczyć. To oczywiście już jest zjawisko, które obserwujemy od kilku dobrych lat. Te tradycje zwyczajnie są w modzie i jestem ciekawa, jak też wynika z twoich obserwacji, co na ten temat uważają sami mieszkańcy szeroko pojętej północy, no nie tylko już Wysp Owczych. No ja myślę, że Wyspy Owcze to się w ogóle załapały na końcówkę tego trendu, bo zanim w ogóle świat dowiedział się o Wyspach Owczych, o farerskich swetrach, farerskich muzykach i farerskiej drużynie piłki ręcznej, no to była oczywiście Dania i Hygge, była Finlandia i fiński system edukacji, czy norweskie swetry, czy szwedzka, Fika, Ikea i tak dalej. I w ogóle nordycki minimalizm. Także myślę, że akurat Wyspy Owcze tutaj trochę rykoszetem gdzieś dostały tej popularności. Farerzy niespecjalnie prosili się na pewno o takie zainteresowanie. Z mojego doświadczenia wiem, że to są ludzie stosunkowo skromni, często nie wierzą wręcz w swoje siły albo uważają, że przez to, że są tak małą nacją, to nic nie znaczą i nie będą mieli raczej wpływu na losy świata. Ale mimo wszystko każdy sukces Farera jest zawsze bardzo głośno obwieszczany w lokalnych mediach. No i oczywiście farerzy cieszą się, bez względu na to, czy jest to jakiś medal na zawodach rangi światowej, czy to, że jakiś farer na przykład wspiął się na Monteverest, no to zawsze jest to powód do dumy lokalnej. O farerskich zasadach funkcjonowania, jeśli mogę to tak nazwać, możemy przeczytać w twojej książce Wyspy bardzo owcze, Gawenda północnoatlantycka. Zaskakujące było dla mnie to, że farerzy to też gawędziarze, a może raczej plotkarze. Trochę się to tak na pierwszy rzut oka kłóci z takim mitem powściągliwego, może trochę wycofanego, małomównego na pewno człowieka północy. No tak, małomówni farerzy nie są na pewno, bo pamiętam, że już nawet podczas mojej pierwszej wizyty lokalsi często zagadywali do mnie, widząc jakąś nową twarz na mieście. Także od razu pojawiały się pytania, skąd jesteś i tak dalej, tym bardziej, że tak jak już rozmawiałyśmy, turystów nie było wówczas tak wielu. Czy na przykład bardzo chętnie wyspiarze biorą autostopowiczów, dlatego że jest to też zawsze okazja do pogadania z kimś z zagranicy, no i potem można jeszcze sąsiadowi powiedzieć, że się wiozło kogoś na przykład z Nowej Zelandii czy z innego zakątka świata. Także zdecydowanie jest to naród bardzo rozmowny, bardzo ciekawski, no stąd też właśnie plotki, ploteczki, ale też, tak jak mówisz, gawędziarski. I tak naprawdę ta kultura opowiadania historii gawęd sprawiła, że język farerski przetrwał czasy brutalnej duńskiej kolonizacji. Duńczycy próbowali niestety sprowadzić farerski do statusu jakiegoś narzecza, nic nieznaczącego. I tak naprawdę, gdyby nie to, że farerzy kultywowali swoją ustną tradycję, spotykali się przy ogniskach, przy paleniskach, opowiadali różne tam lokalne historie, to język ich na pewno by nie przetrwał tutaj próby czasu i właśnie tej duńskiej kolonizacji. Język farerski jest zupełnie inny od duńskiego? Jest inny i ja pamiętam, że w 2008 roku, kiedy przyjechałam na wyspy po raz pierwszy, znałam już duński, no na takim niezłym poziomie. No to szczerze mówiąc, byłam po pierwsze zaskoczona, jak bardzo jednojęzyczne jest to społeczeństwo. To znaczy ja się spodziewałam takiej dwujęzyczności na poziomie chociażby Finlandii albo Kanady albo Irlandii, gdzie chociażby znaki, jakieś tablice informacyjne są dwujęzyczne. Tymczasem tutaj większość znaków była wyłącznie po farersku. No i ja, znając duński, byłam w stanie zrozumieć może co dziesiąte słowo i często nie byłam nawet w stanie zrozumieć, o czym toczy się w ogóle rozmowa. Także ta znajomość duńskiego niezbyt mi pomogła. Na pewno farerski ma bardziej rozwiniętą gramatykę niż duński, zwłaszcza fleksję. Wymowa natomiast jest łatwiejsza, zwłaszcza dla Polaków, bo jest tam dużo znajomych dźwięków takich jak szy, czy, dży. Także myślę, że akurat wymowa jest łatwa dla nosicieli języka polskiego. Ale mimo to mało Polaków, nawet tych mieszkających na Wyspach Owczych, uczy się farerskiego, wielu się podpiera angielskim całymi dekadami. Także zachęcam do nauki farerskiego. No proszę, co oznacza niemal całkowita izolacja od świata? To o pogodzie porozmawiajmy. To nie tak, żeby nie było ciekawszych tematów oczywiście, ale akurat tutaj pogoda jest bardzo ważnym wątkiem. Trudny klimat panuje na Wyspach Owczych. Piszesz o tym, że pada średnio 280 dni w roku. To oczywiście ogromnie przekłada się na to, jak my funkcjonujemy. I jestem ciekawa, czy spośród osób, które gościłaś na wyspach, które oprowadzałaś, wiele decyduje się na powrót do tego miejsca, czy jednak ono się okazuje zbyt wymagające, może też męczące zwyczajnie dla większości ludzi? Na pewno wśród turystów, z którymi miałam do czynienia, panuje taka opinia, że Wyspy Owcze są piękne, unikalne, że ta przyroda, zwłaszcza latem, kiedy trawa jest najbardziej zielona i dni są najdłuższe, przyroda powala, ale większość mówi na koniec, podsumowując, że nie mógłbym tu mieszkać, nie mogłabym tu mieszkać. Więc jest to na pewno miejsce dla prawdziwych twardzieli, do których przez dekadę się zaliczałam. Na pewno jest to miejsce, w którym trzeba się urodzić, żeby tak bezwarunkowo zaakceptować ten klimat i w ogóle nie zwracać uwagi na te warunki atmosferyczne. To jest na pewno coś, co bardzo zaimponowało mi w farerach. Mianowicie, no, wyświechtany frazes, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, ale oni rzeczywiście tak na to patrzą i gdyby myśleli za bardzo, skupiali się na pogodzie, to chyba nigdy nie wyszliby z domu. Więc zawsze patrzę na nich z podziwem, zwłaszcza w trakcie jakichś imprez masowych, festiwali, których latem jest całkiem sporo, kiedy to ludzie stoją w strugach deszczu, w wietrze i starają się mimo wszystko korzystać z festiwalu, czy z jakiegoś festynu, czy innego wydarzenia. Thank you. w Trójce łączymy się z Kingą Eisturlund. W prologu twojej książki czytamy o tym, że już jako dziecko marzyłaś o północy, a dokładnie o zamieszkaniu na Islandii. No, zanim to było modne, chciałoby się powiedzieć. Los jednak sprawił, że wylądowałaś na Wyspach Owczych. W wielu względach oczywiście podobnych do Islandii, no ale te ostatnie lata to u ciebie duża zmiana i wyprowadzka do Urugwaju. To też nie jest tak, że to był zupełnie nieznany ci kierunek, bo zdaje się, że podróżowałaś do takich miejsc właśnie w Ameryce Południowej zimą. To jest tak, że te miesiące zimowe były nie do zniesienia na północy Atlantyku? No na pewno na Wyspach Owczych zimy przede wszystkim są bardzo ciemne. Nie tyle śnieżne i nie tyle mroźne, co po prostu ciemne. Jest bardzo silny wiatr. Kiedy spadnie śnieg, to zdarza się, że leży kilka dni. Jesteśmy wtedy zasypani, bo raczej pługi nie wszędzie dojeżdżają, nie zawsze funkcjonują. Także zima rzeczywiście nie należy do przyjemnych. Staraliśmy się z mężem ten czas zimowy, najciemniejszy, najmniej przyjemny, pożytkować zazwyczaj na podróże. No i od 2016 roku mamy w Urugwaju mieszkanie. I od lat funkcjonowaliśmy w takim trybie, że europejskie zimy spędzaliśmy tutaj, kiedy jest lato, więc dla mnie już od dobrych paru lat lato to jest tak styczeń, marzec, natomiast farerskie lato no to jest tak naprawdę nawet chłodniejsze niż urugwajska zima. Więc w takim paradygmacie funkcjonowaliśmy przez lata. No to jest ciekawe i też to jest bardzo osobista oczywiście sprawa, jakie względy kierują takimi dużymi decyzjami w życiu, ale zastanawia i ciekawi ta całkowita zmiana klimatu i też kultury, w której teraz żyjecie. Myślę sobie, że musisz być osobą, która się szybko adaptuje. Tak, na pewno i uważam, że to jest w sumie wspaniałe, umiejętność balansowania w różnych kulturach, zarówno w latynoskiej, jak i nordyckiej, słowiańskiej przecież. Automatycznie już wpadam w rytm w danym kraju, w jakim jestem. Nie potrzebuję dużo czasu na adaptację. No rzeczywiście latynoski świat i latynoski sposób życia to jest przewrót kopernikański w porównaniu z tym nordyckim chłodem. Tą rezerwą, którą mają w sobie Farerzy, no nie tylko Farerzy, w ogóle mieszkańcy północy. Jednak tutaj w Urugwaju ludzie są na przykład bardzo dotykalscy, bardzo całuśni, bardzo ekspresyjni, ale z drugiej strony pozytywni, prawda? Tutaj nie wypada narzekać, trzeba być zawsze uśmiechniętym, tańczyć. Ale na przykład czuję też tutaj bardziej może powierzchowne podejście do relacji. Pamiętam taką sytuację, jak byliśmy ze znajomymi w restauracji, no i oni zadali nam kurtuazyjne pytanie, co słychać. Na to mój mąż po prostu wylał na nich żółć z całego tygodnia, bo akurat miał dosyć ciężki tydzień w pracy. No i widziałam, że Urugwajczycy poczuli ogromne zakłopotanie. Oni po prostu w ogóle nie wiedzieli, jak się zachować w obliczu takich informacji negatywnych, prawda, i trudnych, i jakichś tam konfrontacyjnych. Także jednak wydaje mi się, że z Farerami te relacje, czy z Polakami chociażby, są mniej powierzchowne. A w której części świata łatwiej być imigrantką? Na pewno w Urugwaju. To mówię bez chwili zawahania. Jednak Wyspy Owcze to jest społeczeństwo klanowe i tam tak naprawdę no, człowiek z zewnątrz nigdy nie będzie farerem. Poświęciłam zresztą nawet cały rozdział mojej książki pod tytułem Jak zostać farerem. I uwaga, spoiler, jest to niemożliwe. O ile nie ma się przynajmniej jednego rodzica farera, nie mówi się po farersku płynnie, jeżeli się człowiek nie wychował na tych Wyspach Owczych. Tymczasem Urugwaj jest podobnie jak Stany Zjednoczone, krajem opartym na imigrantach i tak naprawdę tutaj każdy Urugwajczyk pochodzi skądś. I oni często mówią o sobie, że jestem w 1/4 Katalończykiem, a w połowie Galicyjczykiem, a w 1/4 Włochem z Piemontu. Także oni tutaj identyfikują się etnicznie przez pryzmat swoich przodków, którzy zjechali tutaj z całego świata. Bardzo łatwo tutaj funkcjonować i też tak naprawdę kultura urugwajska jest bardzo prosta, bo opiera się na jedzeniu mięsa, oglądaniu piłki nożnej i właśnie byciu pozytywną, otwartą osobą. I tak naprawdę nie ma tutaj pojęcia jakiejś takiej ostrej integracji, drogi, którą trzeba przejść, żeby się tutaj zaadaptować. Tutaj można być i Polakiem, i Urugwajczykiem, można kultywować swoje tradycje, Także zdecydowanie łatwiej żyje się komuś z zewnątrz w Urugwaju. Niesamowite, jak różne są te miejsca, w których przyszło ci żyć. Jest coś takiego, czego nauczyli cię Farerzy, co zostanie z tobą nawet w Ameryce Łacińskiej? No na pewno podejścia do pogody. Tutaj, kiedy Urugwajczyk mówi, że jest mu zimno, to ja jestem w krótkim rękawku i tak dalej. Ale na pewno też dbania o wspólnotę i myślę, że to jest coś, czego Urugwajczycy mogliby się uczyć, nawet na takim poziomie lokalnym, prawda, na poziomie barrio, czyli dzielnicy, żeby zadbać o porządek, a nie tylko martwić się o wszystko w obrębie własnego domu czy mieszkania. Mam wrażenie, że Urugwajczycy mają trochę takie podejście, że ich dom to jest tylko miejsce, gdzie śpią, a to, co jest na ulicy, już nikogo nie interesuje. Myślę, że właśnie taki lokalny patriotyzm to jest coś, co chciałabym, żeby tutaj również Urugwajczycy wdrożyli. Kinga, to czy ja dobrze rozumiem, że ty się teraz co jakiś czas będziesz wybierała na coolcation? Ja jestem wbrew pozorom ciepłolubna, może nie upałolubna, ale na pewno takie temperatury 25 stopni preferuję. Natomiast moja mama jest osobą, która męczy się latem i bardzo chętnie wybiera właśnie chłodne destynacje, więc bardzo pasowało jej, kiedy mieszkaliśmy na Wyspach Owczych, odwiedzanie nas latem, kiedy na Wyspach było tak 15 stopni. Natomiast teraz bardzo mojej mamie odpowiada odwiedzanie nas w trakcie europejskiego lata, kiedy tutaj jest zima. No bo to jest też taka zima 15-stopniowa, tyle że ze słońcem, ale jest jak najbardziej chłodno. Także wszystkich amatorów takich niższych temperatur można również zaprosić tutaj do Urugwaju właśnie podczas urugwajskiej zimy. Kinga Eisturland, absolwentka skandynawistyki, dodam, Polka żyjąca w Urugwaju, dziś opowiedziała nam o Wyspach Owczych. O, tak nam wyszło. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę w Trójce. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I really do, my dear, my dear. with ideas that never go. I want to lay with you for days on end. You fly with ideas that never go. I want to lay with you for days on end. Salami Rose, Joe Louis, kalifornijska artystka w trójce, a na zakończenie audycji swoją drogą jeszcze jeden polski akcent związany z Ameryką Łacińską. Utwór z ostatniej płyty pianisty Marcina Maseckiego, który pierwsze 7 lat życia spędził w Kolumbii, ale tych połączeń między historią jego rodziny a krajami Ameryki Południowej jest znacznie więcej. Wracamy tym samym do albumu Boleras y Mas, z którym kompozytor wystąpił wiosną podczas urodzin trójki. To będzie płyta, na której tradycyjne gatunki muzyki z tamtych regionów zderzą się z polską, słowiańską wrażliwością. Marcin Masecki jeszcze zanim wybiją zegary godzinę 13, równo pierwszej serwis, a my żegnamy się z Państwem, dziękując za wspólny czas. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk, życzymy Państwu spokojnego popołudnia.